Birinci işaret. Leziz taamlara, hoş meyvelere, şakirane muhabbeti meşruanın uhrevi neticesi, Kur'an'ın nassıyla cennete layık bir tarzda leziz taamları, güzel meyveleridir. Ve o taamlara ve o meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Hatta dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin elhamdülillah kelimesi, cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada elhamdülillah yersin. Ve nimette ve taam içinde inam-ı ilahiyi ve iltifat-ı rahmaniyi gördüğünden o lezzetli şükrü manevi, cennette gayet leziz bir taam suretinde sana verileceği hadisin nasıyla, Kur'an'ın işaretiyle ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla sabittir. İkinci işaret. Dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet, yani mehasinine bina edilen muhabbet değil, belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek neticesi, o nefse layık mahbubları cennette veriyor. Nefis, madem dünyada heva ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsnü istimal etmiş, cihazatını, duygularını hüsnü suretle istihdam etmiş, Kerim-i Mutlak, ona dünyadaki meşru ve ubudiyetkârâne muhabbetin neticesi olarak cennette, cennetin 70 ayrı ayrı enva-ı zinet ve letafetinin numuneleri olan 70 muhtelif hulleyi giydirip, nefisteki bütün hasseleri memnun edecek, okşayacak 70 enva-ı hüsn ile vücudunu süslendirip, her biri ruhlu küçük birer cennet hükmünde olan hurileri, o dar-ı bekada vereceği pek çok ayat ile tasrih ve ispat edilmiştir. Hem dünyada gençliğe muhabbet, yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi, dar-ı saadette ebedi bir gençliktir. Üçüncü işaret. Refika-i hayatına meşru dairesinde, yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsnü siretine binaen samimi muhabbet ile, refika-i hayatını da naşizelikten, sair günahlardan muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise, Rahim-i Mutlak, o refika-i hayatı, hurilerden daha güzel bir surette ve daha zinetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde, ona dar-ı saadette ebedi bir refika-i hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek ve eski hatıratı birbirine tahattür ettirecek enis, latif, ebedi bir arkadaş, bir muhip ve mahbub olarak verileceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi kat'i verecektir. Dördüncü işaret. Valideyn ve evlada muhabbeti meşruanın neticesi, nas-ı Kur'an ile Cenab-ı Erhamur Rahimîn, onların makamları ayrı ayrı da olsa, yine o mesut aileye safi olarak lezzeti sohbeti, cennete layık bir hüsnü muaşeret suretinde, dar-ı bekada, ebedi mülakat ile ihsan eder. Ve 15 yaşına girmeden, yani haddi buluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar, vildanun muhalledun ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette onları cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir. Veletperverlik hislerini memnun eder. Ebedi o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinni teklife girmediklerinden ebedi, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar. Dünyadaki her lezzetli şeyin en âlâsı cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veletperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki, cennet tenasül yeri olmadığından cennette yoktur zannedilirdi. İşte bu surette o dahi vardır, hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte kablel bulu evladı vefat edenlere müjde. Beşinci işaret. Dünyada el-hubbu fillah hükmünce salih ahbaplara muhabbetin neticesi, cennette ala sürurin mütekabilin ile tabir edilen, karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerinde oturup, hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya maceralarını ve kadim olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştüreceği Kur'an'ın nassı ile sabittir. Altıncı işaret. enbiya ve evliyaya Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi, o enbiya ve evliyanın şefaatlerinden berzahta, haşirde istifade etmekle beraber gayet ulvi ve onlara layık makam ve füyüzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir. Evet, el mer'u ma'a men ahabbe sırrınca, adi bir adam en yüksek bir makama muhabbet ettiği âli makam bir zatın tebaiyetiyle girebilir. 7. işaret: güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin, yani ne kadar güzel yapılmış nazarıyla o asarın arkasındaki ef'alin güzelliğini ve intizamını ve intizamı ef'al arkasındaki güzel esmanın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasında sıfatın tecelliyatını ve hakeza sevmekliğin neticesi ise dar bekada o güzel gördüğü masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmektir. Hatta İmam-ı Rabbani radıyallahu an demiş ki, letaif-i cennet, cilve-i esmanın temessülatıdır. Teemmel. 8. işaret: dünyada dünyanın ahiret mezrası ve esma-i ilahiye aynesi olan iki güzel yüzüne karşı mütefekkirane muhabbetin uhrevi neticesi, dünya kadar fakat fani dünya gibi fani değil, baki bir cennet verilecektir. Hem dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen esma, o cennetin aynelerinde en şaşalı bir surette gösterilecektir. Hem dünyayı, mezra-i ahiret yüzünde sevmenin neticesi, dünyayı fidanlık, yani ancak fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezrası hükmünde olacak, öyle bir cenneti verecek ki, dünyada havas ve hissiyat-ı insaniye, küçük fidanlar olduğu halde, cennette en mükemmel bir surette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan istidatları, enva-ı lezaiz ve kemalat ile sümbüllenecek surette ona verileceği, rahmetin ve hikmetin muktezası olduğu gibi, hadisin nususu ile ve Kur'an'ın işaratı ile sabittir. Hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmum muhabbeti değil, belki esmaya ve ahirete bakan iki yüzünü esma ve ahiret için sevmiş ve ibadet-i fikriye ile o yüzleri mamur etmiş, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş, elbette dünya kadar bir mükafat alması muktezai rahmet ve hikmettir. Hem madem ahiretin muhabbetiyle onun mezrasını sevmiş ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle ayne-i esmasını sevmiş, elbette dünya gibi bir mahbub ister, o da dünya kadar bir cennettir. Sual: o kadar büyük ve hali bir cennet neye yarar? El-cevap: nasıl ki eğer mümkün olsaydı, hayal süratiyle zeminin aktarını ve yıldızların ekserini gezsen, bütün alem benimdir diyebilirsin. Melaike ve insan ve hayvanların iştirakleri senin o hükmünü bozmaz. Öyle de o cennet dahi dolu olsa, o cennet benimdir diyebilirsin. Hadiste bazı ehli cennete verilen 500 senelik bir cennet sırrı 28. sözde ve İhlas lemasında beyan edilmiştir. 9. işaret: İman ve muhabbetullah'ın neticesi, ehli keşif ve tahkikin ittifakı ile dünyanın 1000 sene hayatı mes'udanesi bir saatine değmeyen cennet hayatı ve cennet hayatının dahi 1000 senesi bir saat müşahadesine değmeyen bir kutsi, münezzeh cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahadesi, rü'yetidir ki, haşiye, hadisin nassıyla o şuhud bütün lezaiz-i cennetin o derece fevkindedir ki onları unutturur. Ve şuhuddan sonra ehli şuhudun hüsnü cemali o derece fazlalaşır ki döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkat ile, zor ile onları tanıyabilirler. Hadiste varit olmuştur. Hadisi kat'i ile ve Kur'an'ın nassı ile sabittir. Hazreti Süleyman aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın rü'yetine iştiyaklı bir merak, Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak, herkes vicdanen hisseder. Acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı, bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rü'yeti ne kadar mergub, merakaver ve şuhudu ne derece matlup ve iştiyakaver olduğunu kıyas edebilirsen et. Allahümme erzukna fid dünya hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyke وَالْاِسْتِكَامَةَ كَمَا اَمَرْتَ وَفِي الْآخِرَةِ رَحْمَتَكَ وَرُؤْيَتَكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Tembih. Şu sözün ahirinde uzun tafsilatı uzun görme. Ehemmiyetine nispeten kısadır, daha uzun ister. Bütün sözlerde konuşan ben değilim. Belki işarat-ı Kur'aniye namına hakikattir. Hakikat ise hak söyler, doğru konuşur. Eğer yanlış bir şey gördünüz, muhakkak biliniz ki haberim olmadan fikrim karışmış, karıştırmış, yanlış etmiş.